Zauszniki, czyli gumki od maseczki, wkładamy do dzioba maskonura. Energicznym ruchem, pozbywając się również złych emocji, przerywamy gumki i umieszczamy maseczkę, wrzucamy do pojemnika, który znajduje się poniżej. Podczas pandemii 1,5 miliarda maseczek wylądowało w oceanach, a część z nich zaszkodziła ptakom, dodaje Agnieszka Rzeźnik. Naukowcy z Instytutu w Leiden w 2020-2021 prowadzili taki rejestr zwierząt właśnie, które straciły życie w wyniku zaplątania się w maseczki. I teraz maseczki będzie można bezpiecznie wyrzucać do maskonurów. Dagmara Kędzior, Radio Łódź. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Najnowsze informacje ma Krzysztof Łuniewski. Setnych sekundy zabrakło Dorocie Borowskiej do brązowego olimpijskiego medalu w kajakarstwie w rywalizacji Kanadyjek na dystansie 200 metrów. Tymczasem Marta Walczykiewicz i Justyna Iskrzycka odpadły w półfinale w K1 na 500 metrów. Kamili Litwinko o medal w skoku z wyż będzie niezwykle trudno. Może to być wręcz misja niemożliwa. Dziś w każdym razie zaliczyła w drugiej próbie 195 cm i zameldowała się w finale tej konkurencji. Nie udało się to naszej kobiecej sztafecie 4x100 metrów. Marika Popowicz drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska uzyskały 10. czas półfinałów i to oczywiście nie pozwoliło naszym paniom zakwalifikować się do decydującej rozgrywki. Biegłam z całych sił, ale widziałam, że dziewczyny się zbliżają, więc chciałam utrzymać tą, co prawda, czwartą pozycję. No ale zrobiłyśmy co mogłyśmy, no 10. miejsce nie wiem, że jest złe. Stać nas na dużo, bo jest młoda sztafeta z doświadczeniem, więc jest o co walczyć w przyszłych latach. Mówiła 20-letnia Pia Skrzyszowska. W turnieju zapaśniczym Roxana Zasina w kategorii 53 kg najpierw pokonała Tatianę Achmetową z Kazachstanu, potem w ćwierćfinale przegrała z Japonką Maju Mukaidą i czeka na rozwój sytuacji. Być może dostanie jeszcze szansę walki w repasażach, tak jak Kamil Rybicki w wadze 74 kg, który przegrał w stylu wolnym z Egipcjaninem Armem Redą Ramadanem Husenem. Co przed nami w Tokio? Proponujemy zerknąć na eliminacyjny bieg naszych pań w sztafecie 4x400 metrów. Są poważnymi kandydatkami do podium. Start o 12.25. O 13.00 w półfinale 1500 metrów pobiegną Marcin Lewandowski i Michał Rozmys. Dodajmy jeszcze, że w pierwszym półfinale siatkarzy Rosja 3-1 pokonała Brazylię i czeka na lepszego z pojedynku Francja-Argentyna. Poza olimpijskimi arenami piłkarze Legii Warszawa wywieźli z Chorwacji remis 1-1 w spotkaniu z Dinamem Zagrzeb i we wtorkowym rewanżu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów w Warszawie będą nieoczekiwanie w niezłym położeniu. Dziś pierwsze mecze trzeciej rundy kwalifikacji nowego tworu, jakim jest Liga Konferencji, rozegrają Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław. Raków w Bielsku-Białej zagra z Rubinem Kazań z Rosji i nie jest faworytem dwóch meczów, z czego zdaje sobie sprawę trener Rakowa Marek Papszun. Traktujemy puchar jako taką nagrodę dla nas i na pewno to, co mogę obiecać, to, że będziemy walczyli o to, żeby awansować, mimo tego, że nie jesteśmy faworytem, zdajemy sobie sprawę, że rywal jest dużo wyżej notowany, ale to jest sport, to jest piłka nożna, gdzie przed meczem szanse są teoretycznie przynajmniej nierówne. Mecz Rakowa o 21:00, godzinę wcześniej Śląsk we Wrocławiu spotka się z Hapoelem Beerszewa z Izraela. My się koncentrujemy na sobie, chcemy wiedzieć jak najwięcej o przeciwnikach. Zawodnikom przedstawimy na pewno najważniejsze informacje dotyczące drużyny przeciwnej. Natomiast najistotniejsze w tym wszystkim jest to, jak będzie Śląsk grał, w jaki sposób Śląsk będzie realizował zadania, jak będzie grał w ataku, jak będzie grał w obronie, jaka będzie nasza reakcja na fazy przejściowe, na momenty w grze, no to są najistotniejsze rzeczy. O taktyce mówił trener Śląska Jacek Magiera. Na zakończenie jeszcze jeden wątek piłkarski. Zanosi się na to, że skrzydłowy reprezentacji Polski Przemysław Frankowski wróci do Europy. Zawodnikiem Chicago Fire interesuje się poważnie Lens, siódma ekipa ostatniego sezonu w lidze francuskiej. Przenosiny Frankowskiego do Europy miałoby kosztować Francuzów 3 miliony euro. Fire wykupiło piłkarza z Jagiellonii Białystok za połowę tej kwoty. And it's the opening goal for Chicago. It's Frankowski who's forward there from his wing back position to get his second goal. Star performance is returning from the Euros with Poland. Według prestiżowego dziennika z wiecznego miasta Chicago Sun-Times transfer Polaka miałby być już na ostatniej prostej. W rozgrywkach MLS w środę Frankowski nie zagrał w bezbramkowym pojedynku z New York City FC. Co ciekawe, w bramce Fire zaprezentował się 17-letni Gabriel Słonina, który ma polsko-amerykańskie obywatelstwo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I ta korespondencja kończy ten serwis. Kolejny sportowy po 17, wcześniej o 16.20 Studio Olimpijskie. Sponsorem audycji był PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej.

son. Muzyka, sztuka dokonuje magicznych zabiegów, kiedy znaczenie słowa i jego akustyczny znak łączą się zdecydowanie w jedno, a nawet zamieniają miejscami. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz,

you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. W sobotę w Opolu rozpoczyna się festiwal zdarzeń artystycznych, a w związku z tym w Trójce przed południem naszym gościem jest pomysłodawca i organizator tego wydarzenia, pan Leszek Styś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Domyślam się, że przygód było co niemiara przy organizowaniu tegorocznego festiwalu. Oczywiście, oczywiście. Siłą rzeczy musimy gdzieś brać pod uwagę te ostatnie półtorej roku, które spowodowało, że wszyscy my, artyści, zastanawialiśmy się, co jeszcze w życiu potrafimy i czym się można jeszcze parać, i kiedy już nie będzie można spotykać się z naszymi widzami, uczestnikami. Okazuje się, że w tym roku to się powiedzie. Spotkamy się z mieszkańcami Opola, z gośćmi, którzy będą w Opolu 7-8 sierpnia. Teatr Uliczny, iluzjoniści, warsztaty, Teatr Ognia. Bardzo dużo wydarzeń, które ewidentnie wymagają tej bliskiej relacji publiczności i twórców, więc no myślę, że to będzie dobry moment, żeby nasycić się jednak tym brakiem, który powstał przez ostatnie 11 miesięcy. To zacznijmy od tego, co będzie pierwsze. Jakie wydarzenia pierwsze serwujecie państwo i dla jakiego widza, bo chyba ta przestrzeń wiekowa jest dosyć szeroka publiczności, do której adresujecie festiwal. Nasza trzecia odsłona już Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole to jest takie wydarzenie, taka idea, która mówi o tym, że w tym sformułowaniu zdarzenia staramy się ukryć najprzeróżniejsze interdyscyplinarne właśnie zdarzenia artystyczne, które sięgają zarówno do estetyki teatru lalkowego, do nowego cyrku, do wydarzeń związanych z muzyką, z instalacjami plastycznymi, rzeczy skierowane też, jeśli chodzi o kategorie wiekowe, do najmłodszych, i to się dzieje od pierwszej odsłony i to dalej konsekwentnie realizujemy, po widzów starszych, dbając również o młodzież, o ich estetykę, czy jak gdyby ich wrażliwość, żeby ich też, mówiąc o głodzie, nasycić tymi wydarzeniami. Taki jest pomysł na to, żeby te zdarzenia zdarzały się rzeczywiście na oczach widzów, tych, którzy wiedzieli, znali program i się znaleźli w miejscach malowniczych, niezwykłych w Opolu po to, żeby coś obejrzeć, ale również tych, którzy akurat przechodzili, których zachwycił artysta ulicy, który ma nad sobą instancję otwartego nieba i który zatrzymuje nas na chwileczkę po to, żeby wejść w interakcję, żeby coś zaproponować, pokazać jakie ma zdolności, czym nas chce zaskoczyć, uchylić nam kapelusza własnej wrażliwości. Taki jest pomysł i to znowu po raz kolejny w tym roku podczas trzeciej odsłony festiwalu udaje się realizować. I w sobotę i w niedzielę od godzin porannych, tak mogę powiedzieć, po późno-wieczorne godziny, nie łamiąc za nadto warunków ciszy nocnej. Czyli jeżeli teraz ktoś przyjedzie do Opola, to gdzie powinien się udać, żeby natrafić na któreś z tych wydarzeń? Umówmy się, że się orientujemy na ratusz i rynek, czyli jakby centrum średniowiecznego, urbanistycznego miasta, a z tego miejsca już wszędzie tam, gdzie będzie miał okazję napotkać artystów i ich propozycje, jest niezwykle blisko. To jest kwestia 5-10, ostatecznie 15 minut spacerku piechotą po pięknej Starówce i po centrum Opola. Wszystko jest tak wymyślone, żeby w miejscach, które od dawien dawna gromadzą Opolan i gości Opola, miejsca, w których ci ludzie mogą po prostu wypoczywać i których zdarzają się na co dzień też takie sytuacje społeczne, kiedy jesteśmy razem, żeby tym miejscom nadać jeszcze ten kontekst artystyczny. To się pięknie powodziło. W tym roku mamy jeszcze wydarzenia na placu Świętego Sebastiana, placu, który jest po renowacji, po rekonstrukcji i w tej chwili w tym miejscu też będziemy się spotykać. Czyli mówiąc krótko, widzów, którzy na przykład nie są przyzwyczajeni do tego wydarzenia, nie są mieszkańcami Opola, czeka przygoda podczas spaceru. Jakieś zdarzenie artystyczne na pewno ich zaskoczy. Teatr obrzędowy między innymi, plus pan już sam wspomniał o nowym cyrku, to są takie hasła, które chciałabym rozwinąć w drugiej części naszej rozmowy, do której właśnie wrócimy za chwilę. Trójce przed południem przenosimy się do Opola, bo tam w sobotę rusza Festiwal Zdarzeń Artystycznych, a naszym gościem jest pomysłodawca i organizator pan Leszek Styś. Dzień dobry ponownie. Witam serdecznie. Ten festiwal to także wyzwanie dla tych, którzy lubią przygody z mapami, domyślam się, bo przecież żeby trafić na konkretne wydarzenie, w konkretne miejsce, jeśli się nie zna dobrze Opola, no to trzeba jednak takie wyzwanie postawić sobie, wziąć mapę, oznaczyć godzinę, trasę dojścia. Jak sobie ułatwić w takim razie, jeżeli chce się brać udział w takim wydarzeniu? Tak, zgadza się. Dzięki Bogu te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Opolu, są umieszczone w stosunku do siebie bardzo blisko i łatwo będzie też namierzyć te miejsca. Temu też wszystkiemu służy i namiot festiwalowy, i mapka dołączona na ulotce. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką przygodę śledzenia miejsc, w których dzieją się wydarzenia, ich jest bardzo dużo. Program jest bardzo bogaty, ale ułożone są też w taki sposób, że można obejrzeć wszystko, niczego nie tracąc. To znaczy nie trzeba wykazywać się bilokacją, będąc w dwóch miejscach naraz. Udaje się wszystko obejrzeć, przechodząc z miejsca na miejsce w centrum, w ścisłej Staruchce Opola. Teatr obrzędowy, nowy cyrk, to są te hasła, do których chcę wrócić. Co się za nimi kryje w wypadku tego festiwalu? W przypadku teatru obrzędowego mówimy o teatrze rodziny Hałasów. Właściwie tutaj Jacek Hałas to jest postać, której nie trzeba przedstawiać na tej takiej scenie folkowej, etnicznej. Człowiek instytucja, który grywając w różnych zespołach, składach, bo jest muzykiem również, przedstawia tutaj spektakl pod tytułem Zegar bije. I tak naprawdę spektakl wywiedziony z tradycji kolędniczego wertepu, czyli przemieszczania się z miejsca na miejsce, gdzie jarmarczny namiot, w tym wypadku jurtę, rozstawia się po to, żeby poopowiadać o cyklu ludzkiego życia, żeby razem z rodziną wyśpiewać pieśni, fragmenty pieśni znanych z tradycji, mówiące troszeczkę o ludzkim przemijaniu, ale w taki sposób niezwykle ciepły, życzliwy, rodzajowy. To nie jest tylko i wyłącznie smutna pieśń o tym, że odchodzimy, ale to jest przede wszystkim pieśń o naszym życiu, o relacjach, o rodzinie. To wszystko pięknie jest zamknięte starą, dobrą mądrość takich wielopokoleniowych rodzin. Serdecznie zapraszam, to się dzieje w niedzielę, godzina 19 na Placu Wolności. A nowy cyrk? Nowy cyrk to jest rzecz, właściwie można powiedzieć, już niezbyt nowa, to znaczy od dobrych kilkudziesięciu lat w tej chwili wraca się do takiego pomysłu cyrku, który wolny jest od nękanych zwierząt, czyli jak gdyby od tego kontekstu cyrku, który wypalił się, którym bierzemy udział tylko i wyłącznie w freak show i bawią nas sytuacje, w którym ktoś spadnie z czegoś. To jest zupełnie nowy cyrk, który jest blisko ludzi, który czerpie radość z tego, że ktoś potrafi rzeczy niezwykłe, akrobatyczne, którymi chce się podzielić z innymi. Bezpośredni prezentacja jest bezpośrednia, blisko widzów. Rzeczywiście mamy do czynienia też z winoskokami, mamy do czynienia z akrobatami, mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrafią więcej w naszym imieniu i nas chcą tym wszystkim zadziwić. Natomiast dzieje się to na naszych oczach blisko, bezpretensjonalnie. Czyli prawdziwy wysiłek ludzkiego ciała i ducha, bo przecież te akrobacje to jednak czasami wydają się niemożliwe, a jednak człowiek potrafi takie rzeczy robić, czyli tak. One zaklinają w sobie lekkość, ale ona jest niestety potwierdzona godzinami ćwiczeń w pocie. I to chyba zaczyna się od bardzo wczesnych, chyba nawet godzin życia. Festiwal Zdarzeń Artystycznych w Opolu rusza w sobotę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pomysłodawca i organizator pan Leszek Styś. Serdecznie dziękuję. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugą. Cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich. A teraz, drodzy Państwo, dziarskim krokiem przez smutki i radości ekonomii przeprowadzi nas Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Zapraszam na przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych i zapowiedź tego, co dzisiaj. 5,8% tyle wyniosło bezrobocie w lipcu. Swoje szacunki opublikowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Porównując z czerwcem, to spadek o 1 punkt procentowy. Zdaniem ministerstwa dobry wynik to oznaka powolnego powrotu gospodarki na dobre tory. I rzecz warta odnotowania, w żadnym województwie stopa bezrobocia nie przekroczyła 9%. Gołąbki ćwierkają, że idzie podwyżka stóp procentowych. Państwo wiedzą, że ekonomistów, którzy są zwolennikami niskich stóp, czyli łagodnej polityki pieniężnej, nazywamy gołębiami, a ich przeciwników jastrzębiami. I o ile ci drudzy od dłuższego czasu mówią o konieczności podniesienia stóp, to nowością jest artykuł zdeklarowanego gołębia Eryka Łona na łamach portalu wgospodarce.pl. Ekonomista pisze, że po listopadowej projekcji inflacji będzie można zastanowić się nad podwyżką stóp. Przypomnijmy, w piątek GUS opublikował dane, z których wynika, że inflacja wynosi 5%. Tak olbrzymi wzrost cen ostatni raz urząd opublikował 10 lat temu. Jak dotąd prezes NBP Adam Glapiński uspokajał, że inflacja jest przejściowa i nie trzeba wyciągać przeciwko niej żadnych ciężkich dział. Tym samym bank centralny utrzymywał rekordowo niskie stopy procentowe. Główna stopa NBP teraz wynosi 0,1%. O 9:00 delegacje z Polski i Czech wróciły do stołu rozmów. Chodzi o kopalnię węgla brunatnego Turów. Podpisanie międzynarodowej umowy w tej sprawie ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Rozmowa ma w tej chwili bardzo mocno techniczny charakter. Wciąż jeszcze pozostaje sporo tych elementów do uzgodnienia. Myślę, że posuwamy się stopniowo do przodu, natomiast jeszcze trochę czasu zostało. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przypomnijmy, polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Według Czechów wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Po skardze Czechów unijny trybunał nakazał wygaszenie kopalni i związanej z nią elektrowni do czasu wyjaśnienia sprawy. Elektrownia Turów odpowiada za wytwarzanie mniej więcej 7% energii elektrycznej w polskim systemie. Korekty w Polskim Ładzie tak, gruntowne zmiany nie. Tak mówił na konferencji w KPRM rzecznik rządu Piotr Müller. Zastrzeżenia do nowego systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu zgłaszają posłowie Porozumienia. Nie są zresztą sami. W błyskawiczne, bo trwające tylko do końca sierpnia konsultacje, zaangażował się też rzecznik małych i średnich firm, Adam Abramowicz, który apeluje o nielikwidowanie podatku liniowego. Wprowadzony niemal dwie dekady temu, 19% podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną z najważniejszych proprzedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku. Tak czytamy w petycji rzecznika, pod którą podpisało się już ponad 23 tysiące osób. Według rządu nowy system ma oznaczać niższe podatki dla 18 milionów Polaków. Na koniec przegląd najważniejszych kursów walut. Przed południem euro kosztuje 4,55, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,84, a brytyjski funt 5,34. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. O zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca.